Op de A67 Eindhoven richting Duitse grens. Tot slot tussen Venlo en Velden een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Verdriet in Safaripark Beekse Bergen, waar chimpansee Wouter overleed na een vechtpartij tussen apen. Het is niet voor het eerst, vorig jaar overleed ook al chimpansee Stefan. Ja, gisteren was er wat consternatie in de groep hier bij de chimpansees. En Stefan die loopt eigenlijk een beetje hier naar de gracht toe en loopt achteruit eigenlijk het water in. Hij schrikt daarvan, hij draait om en hij verdrinkt. Hoort het erbij dat er dingen misgaan tussen dieren, ook in gevangenschap? Of gebeuren er juist ongelukken doordat dieren niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen wanneer ze opgesloten zitten? Dat bespreek ik zo met de verzorger van de overleden chimpansee en de Partij van de Dierenkamerlid Ines Kostic. Maar eerst, ING heeft opnieuw een flinke winst geboekt. In het afgelopen kwartaal gaat het om een bedrag van 1,58 miljard euro. De bank maakte ook bekend dat ze de komende maanden eigen aandelen inkoopt voor 2,5 miljard euro. Dat is met name gunstig voor de aandeelhouders. Econoom Rens van Tilburg heeft daar moeite mee. Joost Smets van de Vereniging van Effectenbezitters vindt het heel logisch. En beide heren zijn bij ons. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Van Tilburg, veel winst dus voor ING. De aandeelhouder profiteert wel, de klant niet. Zo lijkt het. Is dat inderdaad het verhaal? Ja, dat is inderdaad het verhaal. En dat is al een tijdje het verhaal. Hè. Dus sinds de rente omhoog is gegaan, zie je dat eigenlijk alle banken, hè, dus niet alleen ING, maken gewoon enorme winsten. Dat wordt ook wel windfall profits genoemd. Hè. Winsten die gewoon eens komen aanwaaien. Daar hebben ze weinig voor hoeven doen. Dat heeft gewoon te maken met die gestegen rente. Die ook op andere manieren mensen juist weer in de problemen brengt, omdat hun leningen duurder worden. En dat is dus precies ook waar de discussie over gaat. Hè. Dus die discussie is eigenlijk al meer dan een jaar bezig. Vorig jaar zomer was dat vooral heel hoog oplopend. Dat mensen zeiden van ja, die banken moeten meer voor de samenleving gaan doen en niet alleen maar voor de aandeelhouders dingen doen. Toen hebben ze daar toch voor gekozen. Hè. Dus ook toen gingen ING en andere banken vooral aandelen terug inkopen. En toen heeft de politiek uiteindelijk gezegd van nou, dan gaan we een extra bankenbelasting invoeren. Nou, ja, dat is een beetje het soort van spel wat er nu al ruim een jaar gaande is. Nou, en welke rente hebben we het over? Gewoon de rente op geld is omhoog gegaan? Ja, klopt. Ja. Dus eigenlijk er zijn verschillende soorten rente die de Europese Centrale Bank vaststelt. Ja. Maar zowel de rente die banken moeten betalen als ze geld lenen bij de Europese Centrale Bank, als ook, en daar gaat het eigenlijk vooral om nu, de rente die ze krijgen voor de reserves die zijn stallen bij die centrale bank. Ja, daar krijgen ze ook een hogere rente op. Wat vindt u ervan dat de banken dat nu weer uitkeren aan de aandeelhouders? Nou ja, ik vind dat dus onverstandig. En ook eigenlijk niet kloppen met hoe wij in deze samenleving naar ondernemingen kijken. Dus ook in het Nederlandse burgerlijk wetboek hebben we vastgesteld dat ondernemingen de belangen van alle bij die onderneming betrokkenen op een evenwichtige manier moeten dienen. Hmm. Dus dat betekent dat als er extra geld te verdelen is, ja, dan moet je kijken, goh, wat hebben de werknemers, wat hebben de klanten, wat heeft de rest van de samenleving nodig. En de aandeelhouders zijn één van die betrokkenen. Dus ja, het is eigenlijk niet in lijn met die wetgeving. Dus eigenlijk is een strijd. Zegt u, het is eigenlijk een strijd met de wet? Het is eigenlijk een strijd met de wet. Ja. Maar het is wel een wet die zich heel lastig laat interpreteren en tot een uitspraak laat komen bij een rechter. Oké. We kunnen niet als klanten van ING massaal naar de rechter nu. Ik denk dat het best interessant zou zijn om zo'n rechtszaak eens te beginnen. Maar ik heb begrepen van juristen dat het eigenlijk heel lastig is om dit echt hard te maken voor de rechter. Meneer Schmidt, het is onverstandig om om aandelen op te kopen en op die manier de aandeelhouders te gerieven. Bent u het daarmee eens? Nou, laat ik vooral zeggen, uw vraagstelling, daar blijkt het eigenlijk al uit dat er wat misverstanden zijn. En ik neem de vrijheid om ook een beetje oneens te zijn met de heer Van Tilburg. Ja, dat is zelfs de bedoeling in dit programma. Ja, dat begrijp ik. Ik zit echt niet in een oranje leeuwenpak, maar ik moet de bank hier wel een beetje verdedigen. Een bank heeft kapitaal gekregen van aandeelhouders. Daar kunnen ze mee bankieren, leningen uitgeven enzovoort. Mm-hmm. En op het moment dat ze daar geen mogelijkheden meer toe zien, dan hebben ze dus overtollige kasgelden, zoals dat heet. Dan kunnen ze daar een paar dingen mee doen. Dat is bijvoorbeeld andere ondernemingen opkopen of andere banken. Nou, daar hebben we in het verleden wat slechte ervaringen mee. En op een gegeven moment kunnen ze ook zeggen, nou, aandeelhouder, jullie hebben mij geld gegeven, nu heb ik het niet meer nodig en nou geef ik dat geld aan jullie terug. Ja. Want het is echt geen cadeautje, dat is het gewoon niet. Daarbij komt ook dat aandeelhouders pas aanspraak kunnen maken op een deel van de winst, zoals dat heet, als alle andere partijen al geld hebben gekregen. Dus bijvoorbeeld de salarissen. Er is spaarrente betaald. Alle kosten zijn er vanaf. En dan komt er een deel voor de aandeelhouders. En die nemen een behoorlijk risico namelijk. Zeker sinds de bankencrisis hebben we gezegd, nou, als een bank omvalt of als een bank in problemen komt, dan kunnen we heel snel ingrijpen en kunnen we tegen de aandeelhouder zeggen, je hebt geld gegeven. Dat krijg je nu niet meer terug. Ja. Dat noemen we risicodragend kapitaal. Daar willen beleggers een beloning voor. Mm-hmm. Een vergoeding. Want het is tenslotte een belegging. Het is geen donatie. Mm-hmm. En dat is wat je nu ziet. Dit is een deel. Het geld wordt teruggegeven. En ja, een hele normale manier van handelen wat mij betreft. Maar ze zijn van de wind rijk geworden, zei meneer Van Tilburg. Alleen omdat de rente omhoog gegaan is. Ze hebben niks extra's gedaan. Die rente is omhoog gegaan. En daar profiteren ze nu buitengewoon van. Het is absoluut waar dat een bank zit altijd in een omgeving waar dingen als de rente, het economische groei, werkgelegenheid, dat bepaalt hoeveel een bank verdient. Ja. Nu verdienen ze daar meer aan, maar ze hebben tijden gehad dat ze, en dat kon u toen zien trouwens, toen was de spaarrente, of beter gezegd, toen was de rente heel erg laag bij de ECB. Of beter gezegd, ze moesten strafgeld betalen daar. Ja. En toen zag je ook nergens meer spaarrente of spaarreclames, want dat was een crime voor ze. Dus toen was het, iedereen moest indikken. Aandeelhouders zagen echt heel weinig terug. Spaarders ook, ja, inderdaad. Die zagen toen ook weinig terug. Maar het feit is dat iets van overwinsten of zo, waarover nu gesproken wordt, al die jaren dat er onderwinsten waren, zoals het toen heette, toen hoorde je daar niemand over. Nee, dus het is echt niet zo dat banken nu lekker aan het opstapelen zijn. Meneer Van Tilburg, ja, soms zit het mee, soms zit het tegen. Nu zit het mee en dan mogen de aandeelhouders ook een keer wat terugkrijgen, zegt meneer Schmidt. Ja. Nou ja, als je kijkt naar de winstcijfers van de banken de afgelopen jaren, dan zijn die eigenlijk elk jaar vrij goed geweest. Alleen in 2020, toen met de start van corona, toen is er echt een winstdip geweest. Overigens hebben ze toen ook nog keurig winst gemaakt. Mm. En op dit moment, de afgelopen twee jaren, zie je dus dat die winsten echt heel erg hoog worden. Dus ze houden zich aan de wetten, zullen we maar zeggen, in termen van dat ze voldoende eigen vermogen hebben, dat ze de spaargeld zoals beloofd uitbetalen. Maar neem nou zoiets als het eigen vermogen. Hè? Want dat is ook een van de keuzes die banken kunnen doen. In plaats van het geld nu aan de aandeelhouders geven, zeggen nou, we gaan wat meer eigen vermogen houden. Een buffer. Hè, zodat we ook wat beter tegen een stootje kunnen. Dat zal heel welkom zijn. En wat we eigenlijk zagen ook bij de vorige financiële crisis, en dat is bijna een patroon, dat altijd voor een financiële crisis zijn banken heel enthousiast eigen aandelen aan het inkopen. En dan komt die crisis. Dan hebben ze hun eigen vermogen nodig. Dat is dan niet genoeg. Nou, en dan moet de overheid over de brug komen om te redden. En het klopt dat we in 2008 hebben gezegd, nou, dat willen we niet meer. Hè, dus we willen niet meer dat banken too big to fail zijn, zodat we ze met belastinggeld overeind moeten houden. Tegelijkertijd zeg ik en met mij, mijn collega's van het Sustainable Finance Lab, daar zijn we nog lang niet. En dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, dat als er een bank in de problemen kwam, dan moest toch die overheid weer bijspringen. Dus zegt u, stop het in de buffer op zo'n moment, in plaats van dat je dan de aandeelhouders geeft. Precies, de buffer is één manier waarop je het kan doen. De andere is dat je zegt van, goh, we hebben niet alleen nu ontzettend hoge winsten, maar we hebben ook een enorme transitie waar heel veel klanten van ons doorheen moeten. MKB-bedrijven die nieuwe investeringen moeten doen, die daar tegenaan hikken. Hè, de klimaattransitie heeft u het dan over? Ja. Precies. Hè, en daarvan zou je ook als ING kunnen zeggen, nou, dan gaan we die klanten eens even helpen met dit geld wat we nu hebben. En we gaan die lening wat goedkoper maken. Waardoor het voor de MKB-ondernemer ook mogelijk wordt om bepaalde duurzaamheidsinvesteringen te doen. En op die manier maak je eigenlijk dat je eigen klanten sterker worden. Nemen de kredietrisico's nemen af. Hè, en maak je jezelf als bank eigenlijk sterker. En bewijs je de samenleving echt een dienst. Zegt u nou, richt je nou eens wat minder op de belangen van de aandeelhouders en wat meer op de belangen van de samenleving? Ja, als ik het samenvat, absoluut. Ja, absoluut. Ja, meneer Smets, u heeft al vrij veel kunnen zeggen. Even naar meneer Smets voor een reactie erop, een reactie op uw betoog. Ja, die buffers, dat is inderdaad een belangrijk punt. En daar is ook na de kredietcrisis, na de bankencrisis moet ik beter zeggen, echt goed naar gekeken. Die buffers moeten hoger zijn. ING heeft echt behoorlijk comfortabele buffers. En daar wordt ook goed op gelet door strenge toezichthouders, zoals de ECB, de Europese Centrale Bank. En als ING aandelen wil inkopen, dan zullen ze daar toestemming voor moeten vragen aan die ECB. Maar niemand zegt ook dat het illegaal is, hè, wat ze doen. Daar gaat het gesprek nu niet over. We hebben het vooral over de vraag, doen die banken genoeg voor de samenleving of doen ze vooral veel voor de aandeelhouders? Nou ja, het punt is, zij kijken met het kapitaal, kunnen wij hier iets mee doen? Kunnen wij hier dus inderdaad de leningen mee verstrekken. ING doet ook, geeft ook duurzame leningen uit. En als ze dat niet meer kunnen zelf, dan kunnen ze het beter aan aandeelhouders geven. Die, dan, die gaan met dat geld echt niet naar de Efteling of die komt dat mogen ze zelf weten. Zeker, maar ze gaan dat investeren. En ja, eigenlijk het is een beetje, daar denk ik dat heer Van Tilburg en ik het eens zijn. Voor beleggers is zonneklaar dat de klimaattransitie het allerbelangrijkste is. Ja, u zegt dus als je het dan uitkeert aan de aandeelhouders, dan gaan die er wel weer wat zinnigs mee doen. Dus hoeft de bank dat niet te doen. Die hebben daar heel veel verstand van. Ja. Ja, meneer Van Tilburg, u heeft onlangs het voorstel gelanceerd om een maatschappelijke raad in te stellen bij banken. Zou die over dit soort dingen advies uit moeten brengen? Ja, inderdaad. Ja, het is overigens een ere wie ere toekomt. Een idee wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2019 heeft gelanceerd. Dat alle banken een maatschappelijke adviesraad krijgen. Een beetje vergelijkbaar met de cliëntenraden in de zorg. Dat is niet een vrijblijvend advies. Maar dat gaat over inderdaad de strategische hoofdlijnen. En daar mag het bestuur wel van afwijken. Maar dat moet dan wel echt beredeneerd zijn. En dat kan ook weer tot een soort van beroepprocedure leiden. En wij denken dus inderdaad dat als je zoiets bij de banken zou doen, dat je inderdaad hele andere afwegingen uiteindelijk zult zien. Dus dan zal er waarschijnlijk inderdaad meer naar de maatschappelijke raad geluisterd worden. Ja. En dus ook meer maatschappelijke bestedingen plaatsvinden. Ja, maar meneer Smets, er zit toch een laag onder deze discussie, dat we eigenlijk allemaal vinden van die banken hebben ook een soort nutsfunctie. We hebben ze nodig, we kunnen niet zonder. Als ze omvallen, dan moet de gemeenschap bijspringen. En als het dan goed gaat, dan gaan ze het geld aan de aandeelhouders geven. Dat voelt u dat ongemak helemaal niet? Nou, het punt is, ik begrijp het ongemak als ik lees spaarrente is laag en ING geeft alle geld aan de aandeelhouders. Ja, bijvoorbeeld, maar, ja, precies. Maar dat is echt, ik zou bijna willen zeggen, scorebordverhalen. Want de werkelijkheid is gewoon anders. En wat hier een beetje onder ligt, en dat ziet u wat mij betreft perfect, dat is dat er hier wordt gedaan alsof aandeelhouders, dat zijn dikbuikige mannen, eigenlijk de andere kant van de sigaar. Dat is het echt niet. Individuen en niet de gemeenschap. Ja, maar er wordt heel veel. Ik bedoel, meneer Van Tilburg weet ook, er komt regelgeving vanuit Europa aan, waar inderdaad alle beursgenoteerde ondernemingen veel breder moeten kijken naar andere stakeholders. En dat doen ze nu ook al. Hè. Mm. Er wordt echt gekeken naar andere stakeholders. Slaat u de jaarverslagen er maar op na. Daar zou ik wel wat tijd voor nemen, want dat zijn behoorlijk dikke boekwerken. Het is echt niet zo dat er niet gesproken wordt met andere stakeholders. Dat er niet naar geluisterd wordt, niet naar gekeken wordt. Dat is gewoon niet het verhaal. Beleggen, dat is sterker nog. Ik kan u vertellen dat de Europese Commissie, die wil net dat mensen minder gaan sparen en meer gaan beleggen. Want op die manier worden we net minder afhankelijk van banken zoals ING. Mm, okay. Voor de groei van de economie en de verduurzaming. Ja, dus eigenlijk zou ik zeggen, beleggen met z'n allen. Meneer Van Tilburg, die maatschappelijke raad die kan de pot op. We moeten gaan beleggen met z'n allen. Hij mag er komen hoor. Oh, we zijn niet tegen. Nou, kijk, want die Europese regels worden genoemd. Hè, en die komen inderdaad aan. Maar die vragen niet van banken en andere ondernemingen dat ze iets anders gaan doen. Hè. Die vragen vooral dat ze beter uitleggen welke gevolgen hun handelen heeft voor verschillende stakeholders. Dus dat is wel een stap één. Maar ja, in zekere zin met de banken weten we al heel lang. Hè. We hebben deze discussie in Nederland nu al ruim 1,5 jaar. Ja. En je ziet dat de banken daar toch eigenlijk niet gevoelig voor zijn. Hè. Dus vandaar dat wij denken, je zult toch ook echt iets in de governance, in het bedrijfsbestuur zelf moeten gaan veranderen. Hoe komt dat? Denkt u dat banken niet gevoelig zijn? Hoe komt het dat meneer Smets nu gewoon zegt van ja, doe het toch gewoon aan de aandeelhouders. Het zijn keurige mensen die er goede dingen mee doen. Ja, nou ja, ik denk uiteindelijk voor het bestuur van een bank geldt dat die toch zien van ja, wie bepaalt uiteindelijk of ik hier mag blijven zitten of niet. En dat is maar één partij en dat zijn die aandeelhouders. Ja. Dus die worden dan toch vaak natuurlijk gezien als van ja, dat is uiteindelijk toch de baas die ik moet dienen. En nogmaals, ook al zegt de wetgeving van je hebt een veel bredere verantwoordelijkheid. Het is heel moeilijk om daar echt goed invulling aan te geven. En heeft meneer Smets gelijk, kan ik beter aandelen gaan kopen van mijn bank dan dat ik daar gewoon spaar? Nou ja, kijk, dat is dat punt. Op het moment dat wij spaargeld zouden omzetten in aandelen van de bank, dan zou die bank dus meer eigen vermogen hebben. Dan kunnen ze dus meer risico's nemen. Dan kunnen ze dus ook een grotere rol gaan spelen in de transitie. Dus op zich zou dat prima zijn. Alleen het probleem is waarschijnlijk, op het moment dat wij aandelen gaan kopen van die bank, dan gaat de bank die aandelen elders weer terugkopen. Want je ziet dus dat de banken steeds proberen met zo min mogelijk eigen vermogen te opereren. Mm. En dat is een deel van het probleem. Meneer Smets gaat niet helpen. Ik ken de heer Van Tilburg als een optimistisch man. En ik weet dat hij ook weet dat er in Nederland regels zijn. Dat we ook afspraken hebben. Dat een bank echt wel breder kijkt. En natuurlijk, er is werk aan de winkel. Wij zijn ook altijd kritisch geweest op ING. Daar is een enorme witwasschandaal geweest in het verleden. Maar het, wat je gewoon kan doen, ook als stakeholder... je kan gewoon met die bank praten. Die bank die gaat de dialoog met je aan. Aandeelhouders doen dat ook. Aandeelhouders zijn echt kritisch op wat een bank doet. Die kijken naar verduurzaming, die kijken naar risico. En ja, uiteindelijk is dat wat we gewoon met z'n allen als het aan u ligt, gaat er niks veranderen. Nou, laat ik zo zeggen. Kijk, want waar we mee begonnen was eigenlijk... ING geeft geld uit aan aandelen, aandeelhouders... en de spaarrente blijft laag. Als je naar de banken kijkt, er is één bank in Nederland... die is volledig in handen van de staat. Dat is de Volksbank. Daar hangt bijvoorbeeld ASN onder. En SNS. Er is geen bank die zo'n veel heeft verdiend met de winstmarge als die bank. Dus ja, dat is wat, waar hebben we dan over als we het over een maatschappelijke raad hebben. Ja, oké. Okay. Goed, nou, dit gesprek is nog lang niet af. Voel ik op een of andere manier aan. Ik ga u wel beide bedanken. Rens van Tilburg, econoom en directeur van de Sustainable Finance Lab. En Joost Schmerts van de Vereniging van Effectenbezitters. Hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Verdrietig nieuws uit Safari Park Beekse Bergen. Chimpansee Wouter overleed nadat hij werd aangevallen door zijn soortgenoten. Het is niet de eerste keer, want vorig jaar verdronk chimpansee Stefan in de gracht na een ruzie met andere apen. Is een dierentuin wel een geschikte plaats voor deze toch vaak agressieve Afrikaanse mensaap? Of hoort dit nu eenmaal erbij en is het natuurlijk gedrag? Ga ik over praten met Chris Jansen. Hij is dierverzorger bij Beekse Bergen, dierenarts Peter Klaver en Kamerlid van de Partij voor de Dieren Ines Kostiets. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. En u kunt trouwens als luisteraar meepraten via de NPO Radio 1-app. Meneer Jansen, u was de verzorger van Wouter. Bent u geschrokken? Ja, uiteraard. Wat is er gebeurd? Wouter is tijdens een voermoment in conflict gekomen met een van de andere apen. En dat kleine conflict is eigenlijk in een vrij korte tijd geëscaleerd in een knokpartij waarbij alle apen van de groep betrokken waren. Ja, dat conflict duurde eigenlijk wel te lang, werd steeds intenser. Dus toen zijn de verzorgers de apen binnen gaan halen... en daar hebben wij Wouter kunnen separeren van de rest. En daar zagen we toch wel dat hij behoorlijk verwond was. Ja, wat voor aap was Wouter? Een hele vrolijke, outgoing personality, zou ik bijna willen zeggen. Zowel positief als interacties met ons als verzorgers... maar ook met de andere apen, een hele sociale aap. Maar ook wel een aap die vooraan stond bij ieder brandje dat er opkwam in die groep. Als er gedoe was, stond hij ook wel vooraan. En is dat hem dan nu fataal geworden waarschijnlijk? Ja, dat vind ik eigenlijk te makkelijk gezegd. Dat zou kunnen. Maar ik heb meer het idee dat het op dit moment... een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. Hoe is het met de rest van de chimpansees nu? Zijn die in rouw? Ja, chimpansees kennen zeker wel iets van rouw. We hebben ze ook afscheid laten nemen van Wouter. Dus we hebben het lichaam weer teruggelegd in het verblijf... dat de chimpansees dat hebben kunnen zien. Wat gebeurt er dan? Blijven ze er dan vanaf? Jawel, over het algemeen wel. Raken wel wat aan, porren een keer, roepen een keer naar de groepsgenoot. Om te kijken of er nog reactie is. Maar beseffen dan ook al wel vrij snel dat die levenloos is. En gaan dan, hoe cru dat ook weer klinkt, over met de orde van de dag. Nou ja. Maar het is wel echt belangrijk dat ze dat hebben kunnen zien. En dat ze ook snappen wat er gebeurd is. Ja. Ook omdat het in de komende dagen echt nog wel gaat doorcijpelen in die groep. Dat hij uit die groep is en dat de verhoudingen in die groep ook weer gaan wisselen. Meneer Klaver, u bent dierenarts, ook voor chimpansees en dierentuinen. Is het uniek dat een chimpansee overlijdt na een ruzie? Nou, dat is wel zeer uitzonderlijk, maar het komt vaker voor. Chimpansees zijn hele agressieve mensapen. En als ze op de heupen hebben, kunnen ze behoorlijk bijten. Ze zijn enorm sterk, sterke kaken. En zeker als meerdere apen... meerdere chimpansees zich storten op één chimpansee, ja, dan kan het wel fataal aflopen. En ja, wonden kunnen ontstaan en dat kan vrij heftig zijn. Ja, nou, dat is dus gebeurd bij Wouter. Ines Kostiets, Kamerlid van de Partij voor de Dieren. Wat vindt u van het nieuws? Ja, het is verschrikkelijk en verdrietig natuurlijk. En we zien het natuurlijk ook vaker gebeuren, want in een dierentuin hebben zulke dieren ook geen keuze bij wie ze in de groep gaan. Ze hebben ook veel minder ruimte. Als je kijkt naar chimpansees, meestal hebben ze een woongebied van tientallen vierkante kilometers. Ja, geen dierentuin. Buiten de dierentuin, ja. Ja, precies. Ja. En geen dierentuin komt daar in de buurt. Ze kunnen niet kiezen bij wie ze in de groep gaan. Dus dan zie je dat het regelmatig misgaat. Je zag het vorig jaar ook bij Stefan, de chimpansee, ook... in dit dierentuin, maar ook eerder in Emmen. Die is verdronken, hè, Stefan? Die is verdronken ook bij een vechtpartij. Ook in een dierentuin in Emmen, waarbij een nieuwe leeuw werd geplaatst en een leeuwin vervolgens werd doodgebeten. Of in een dierentuin in Amersfoort, waarbij twee wolven zijn ontsnapt, die onderaan de rangorde stonden. Die dachten, wij gaan ergens anders ons heil zoeken. Ja. Maar ja, die konden het natuurlijk niet zoeken, want die werden opgepakt en weer teruggezet. En binnen een week was één wolf gewoon gedood en de andere zwaar gewond. Dus je ziet gewoon dat dit niet goed werkt voor dieren. Nee. In het algemeen dierentuinen, voor wat Partij voor de Dieren betreft, niet meer bij deze tijd was. Ja, oké, dan hebben we het over de hele dierentuin. Maar we waren nog even bij de apen. Mogen de apen nog in de dierentuinen wat u betreft? Of zegt, nee, dan moet je eigenlijk beginnen, niet meer doen? Nee, uiteindelijk moet je dit soort dingen uitfaseren. Kijk, als je kijkt wanneer dierentuinen zijn begonnen, dat stamt uit het koloniaal verleden, toen we het nog normaal vonden om ook mensen tentoon te stellen. Toen dieren nog als objecten werden beschouwd. Nou, gelukkig zijn we gaan inzien dat mensen tentoonstellen niet meer van deze tijd is. Nee. Nou, dat moeten we ook bij al die andere dieren gaan inzien. Ja. Meneer Klaver, moeten we ermee stoppen? Nou, even een klein verhaaltje nog. De dierenzorger weet het beter. Deze chimpansees komen voor een groot deel uit het primatenproefdiercentrum in Rijswijk. Er zijn dus wel dieren met een beetje een achtergrond van, ze hebben apart gezeten in een soort niet ideale omstandigheden. En waar ze vandaan komen, was het zeer matig. En zijn naar een heel groter en verblijf gegaan met veel dieren in een groep. Er kon ook wat gewisseld worden af en toe als het nodig was. Er zijn wel dieren met 2 of 3 rugzakjes. Maar zegt u daarmee, zou het mis mee gaan als je ze in de natuur zou vrijlaten? Ja, deze zouden sowieso niet terug kunnen in de natuur. Maar het is ook zo dat deze dieren dus niet goed gesocialiseerd zijn. En kun je niet helemaal vergelijken met een gewone chimpansee groep die wat natuurlijker is opgevoed. Dus ik vind het wel dat deze dieren een beetje een aparte situatie hebben. Maar de verzorger kan er veel meer over zeggen. Maar het is het is heel erg vervelend wat er gebeurt. Dus daar ben ik heel met ja, dus ophouden met ze in de dierentuin houden, zegt Ines Kostic. Nou, dat vind ik wat, zit ik zelf te kort door de bocht. Ik ben wel voor meer ruimte en minder dieren. Dat roep ik al heel veel jaren. En denk dat het best omstandigheden zijn dat je dieren, mensapen, redelijk goed kunt houden in dierentuinen. Maar dat op termijn het minder goed zal gaan met de dieren, met mensapen in dierentuin, dat geloof ik zeker. Dus, en wat bedoelt u daarmee? Mag het nog wel een paar jaar, maar daarna niet meer? Nou, we moeten veel minder dieren houden. En de apen die we houden hebben, moeten we proberen veel beter te houden, meer activiteiten te geven, goede sociale groepen. En dan denk ik dat het wel zeker kan. Maar vroeger in de arts had je en chimpansees en gorilla's en orang-oetangs, allemaal in veel te kleine verblijven, zeg ik maar even nu. En daar moeten we allemaal vanaf. We moeten natuurlijke verblijven geven die erg groot zijn. En dan kun je onder bepaalde omstandigheden, denk ik, hè, maar ik ben misschien ook geen de jongste meer, wel zeker nog mensapen houden. Met heel veel zorg en heel veel toewijding van de verzorgers ook. Dat is heel belangrijk. Zometeen Ines Kostic, even naar de verzorger. Meneer Jansen, wat denkt u als u het hoort? Ja, ik vind de discussie wel heel erg platgeslagen op deze manier. Geef dieren ruimte en het gaat weer goed met ze. Stop ze terug in het wild en het is ook weer prima met ze. Er is een reden waarom wij deze dieren in ons park hebben. En dat is onder andere omdat het met de dieren in het wild verschrikkelijk slecht gaat. Sterker nog, even los van of het sociaal genoeg dieren zijn om terug te plaatsen naar het wild. Het heeft geen enkele zin om ze daar op dit moment naartoe te brengen. De chimpansees die nog zijn in het wild, daar is heel veel druk op. Iedere chimpansee die we daarbij uit gaan zetten zorgt alleen maar voor meer druk op de dieren die er al zijn. Dus je moet sowieso wat met ze, zegt u? Nou, dat ten eerste. Ik denk vooral dat we onze dieren moeten gebruiken om mensen bewust te maken van het feit dat het hoogintelligente dieren zijn die een waardevolle toevoeging zijn van ons leven en ons ecosysteem. Maar dat weet Kamerlid Kostic wel. Ja, maar Kamerlid Kostic gaat daar wel aan voorbij dat ook in de wilde natuur dieren niet altijd vrolijk en lief met elkaar omgaan. Okay, dat het feit dat een chimpansee zijn agressie gebruikt om conflicten in een groep op te lossen ook in het wild voorkomt. En ook in die tientallen vierkante kilometers worden de chimpansees aangevallen binnen groepen, maar ook tussen groepen. Ja, Ines Kostic, wat er in de dierentuin gebeurt, gebeurt in het wild ook, zegt meneer Jansen. Nou, allereerst wil ik zeggen dat ik niet twijfel aan de goede bedoelingen. Maar dit is gewoon Jansen. Precies, of iedereen die erbij betrokken is. Oh, kijk. Maar dit is gewoon een dierentuin dat een hele tijd bestaat en gewoon commercieel oogpunt heeft en daarmee ook is begonnen. Het hele idee dat dieren hiermee worden geholpen, dat is een algemeen betoog van dierentuinen over heel Europa. We zien over heel Europa dat uiteindelijk maar te weinig ten bate gaat van de dieren in het wild. En dat je, als je echt dieren wil helpen in het wild, dat je ze moet helpen daar zo dicht mogelijk bij je natuurlijke habitats. En niet hier in Nederland, wat totaal niet lijkt op het continent. Maar even dan toch iets scherper. Want we hadden net gezegd, deze dieren die komen uit het dierproefcentrum in Rijswijk, die kan je niet terugzetten in de natuur. Ja. Wat zou u willen dat er met deze dieren gebeurt? Nou, absoluut. Kijk, wij zijn voor uiteindelijk dieren tuinen ombouwen tot opvangcentra voor dieren die echt niet meer terug kunnen. Nou ja, voor dieren die voor dierproeven zijn gebruikt, zou dat kunnen gelden. Om ze een soort laatste rustplaats te gunnen. Ja. Dat zou fantastisch zijn. Maar mogen wij mensen daar dan kijken of niet? Nou ja, dat kan alleen maar als het niet ten koste gaat van het dier zelf. En wat je ziet in dit geval is dat er gewoon safaris worden georganiseerd, bierproeverijen. Er is een filmpje waarbij chimpansees elke dag een glaasje ranja krijgen. En als ze het cupje ranja netjes teruggeven aan de dierverzorger, dat ze een banaan terugkrijgen. Meneer Janssen, klopt dit dat? Staat zo ver weg van de natuur. Ik heb werkelijk geen idee welke filmpjes mevrouw Ines bekijkt. Maar nee, dat is niet bij ons. Wij werken natuurlijk wel met onze dieren. Wij trainen ze bijvoorbeeld om ze te kunnen injecteren voor een verdoving. Want uiteindelijk is het niet Wouter die door soortgenoten is omgebracht. Maar Wouter is helaas gestorven tijdens de verdoving om te helpen aan zijn wonden. Mm-hmm. Maar kijk, hartstikke leuk dat we het hebben over goede bedoelingen. Maar wij proberen toch wel iets verder te gaan dan alleen goede bedoelingen. Ik snap dat het voor de buitenwereld heel erg moeilijk en tragisch is om te horen dat er een dier zo ernstig verwond kan worden in een chimpansee-groep. En dat wij inmiddels zo ver van de natuur afstaan dat we niet goed snappen dat dat ook gewoon bij de natuur van deze soort hoort. En dat wij er heel bewust voor kiezen om deze dieren juist wel in complexe groepen te brengen met meerdere mannen, meerdere vrouwen bij elkaar. En in die complexe omgeving kunnen dit soort conflicten voorkomen. Het is een uitzondering, zoals meneer Klaver zei. Maar het kan voorkomen. Nou, meneer Klaver, wie heeft er gelijk van deze twee? Nou, ik vind dat ze chimpansees wel degelijk in dierentuinen gehouden kunnen worden onder goede omstandigheden. Maar wat zijn dat dan? Wat zijn nou goede omstandigheden? Gewoon nou ja, hele grote dierentuinen met heel weinig dieren? Voldoende ruimte, voldoende activiteiten. We houden ook mensen in soms beperkte ruimte, zeg ik maar. Ik vind dat we... Wie bedoelt u? Asielzoekerscentra, opvangcentra voor andere mensen. Dat is waar, daar zit ook niet altijd veel ruimte in. Daar is ook niet altijd helemaal top. Maar die kunnen weg als ze willen, over het algemeen. Ja, nou, dat kunnen chimpansees in dierentuin inderdaad niet. En deze dieren zullen zeker uit het primatencentrum Rijswijk, waar ze dierproeven zijn gebruikt. Mm-hmm. Deze dieren hebben naar omstandigheden een hele goede plek om oud te worden. En ik denk dat we er heel veel liefde moeten geven om deze dieren netjes oud te laten worden. Maar het kan af en toe fout gaan, gebeurt bij mensen ook wel eens. En bij mensapen ook. En helaas is het een incident wat helemaal verkeerd is afgelopen. Ines Kostits, als ik goed naar meneer Klaver luister, hebben deze dieren het niet zo slecht in Beekse Bergen, gezien hun achtergrond ook? Ja, punt is natuurlijk onderliggend dat wat leren we nou onze kinderen die daar komen kijken? Namelijk dat je dieren kan gebruiken, dat je ze in gevangenschap kan houden. Maar je moet ze uitleggen dat ze uit een dierproefcentrum komen. Nou, de meeste dieren komen niet uit een dierproefcentrum. Ook niet in dit dierentuin. Dus nogmaals, dat is een ander geval. En de Partij voor Dieren is ervoor om die dieren apart op te vangen. Maar de meeste dierentuinen houden gewoon dieren in gevangenschap, fokken ze daar en ze komen nooit meer terug in het wild. Dus dat is de kern van de discussie. En dan is de vraag, wat leren die dierentuinen aan kinderen? Dat je dieren in gevangenschap kan houden en dat je over hun leven mag beslissen. Ja. En dat je er geld aan kan verdienen. Dat is precies wat de oorzaak waarom het überhaupt misgaat met diersoorten wereldwijd. Dus als je dieren wilt beschermen, moet je kinderen leren dat we de natuur goed moeten beschermen. Dat commerciële belangen niet boven de belangen van dieren en natuur moeten gaan. Wil ik nog één keer meneer Janssen horen? In die grote gedeeltes kan ik me daar prima in volgen. We moeten en doen. Maar ik vind het echt wel een heel erg naïef verhaal. Een verhaal dat wij onze chimpansees gaan beschermen door te zeggen tegen de mensen in Afrika, hier heb je een zak geld, zorg maar dat het goed komt. Maar het is veel breder, hè? Het vrouw van Ines Kostits, die zegt van ja, het gaat überhaupt om het geld verdienen aan de dieren en de baas spelen over de dieren. Ja, op het moment dat jij dieren in jouw zorg neemt, dan moet je inderdaad heel veel voor ze gaan bepalen. Daar kan je ook als dierentuin niet omheen. En dat doen we dan op een zo goed mogelijke manier. Maar ik vind het echt te plat om te zeggen van, omdat wij entree vragen. Wij krijgen geen subsidie, wij krijgen gewoon bezoekers over de vloer die entreekaart betalen. Je moet gewoon geld verdienen, ja. Waar wij mooie verblijf van bouwen, goede omstandigheden voor ze organiseren, betrokken dieren verzorgers hebben. Goede veterinaire zorg voor ja, ze hebben. Ja, je gaat de hele rij opnoemen. Bestaat de chimpansee in de dierentuin over 15 jaar nog, denkt u? Ja, zonder twijfel. Zonder twijfel. Wat denkt u, Ines Kostisch? Nee, wat ons betreft niet. Nee. Goed, we gaan het zien over 15 jaar. Chris Jansen, dierverzorger bij Beekse Bergen, dierenarts Peter Klaver en Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, Ines Kostisch. Alle drie, heel hartelijk dank voor dit gesprek. Ja. Zometeen Willemijn Veenhoven met Kunststof. Zij interviewt vocalist, songwriter Piet Billy. En om 20:30 zijn wij er weer langs lijn omstreken Europees voetbal. En het antwoord op de vraag hoe je een succesvol songfestival liedje maakt. Tot straks. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.